طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدس من الصرير هجم يعني بنا كعبن بناس كي جونجا كيم يقمشتر آدم عليه السلام وياخد با إبراهيم عليه السلام چونكو بن تفسير ابن كثير دو قدم قدر لا إبراهيم عليه السلام آدم عليه السلام يقمشتر دير ديرس كي أقدسر كعبي جونجا كيم بنا أتمش konusuna gelince hiç şüphesiz ki bu konu alimler arasında ihtilaf vardır. Bizler diyoruz ki bu konuda 5 tane mezhep vardır ama size 2 tane mezhebi söyleyeceğim. Birinci mezhep, Adem Aleyhisselam bu Kabe'yi bina etmiştir. Kabe'yi bina etmiştir. İlk bina eden kişi Adem Aleyhisselam'dır. O da Kavlu Ata ve Said-i Müseyyep ve İbn-i Cevzi ve İbn-i Hacer ve Şeyh Muhammed el-Emin el-Şenkiti yani Adva-ül Beyan kitabının yazan kişi. Çok selefi olan Şeyh İbn-i Teymi'nin hocası olan kişi. İkinci mezhep, hiç şüphesiz ki ikinci mezhep İbrahim Aleyhisselam bu Kabe'yi ilk yapan kişidir. O da İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyum, İbn-i Kethir ve İbn-i Üzeymi'nin mezhebidir. İbn-i Üzeymi'nin mezhebidir. Hiç şüphesiz ki arkadaşlar bu konuda çok ihtilaflar var. Bu konuda çok ihtilaflar var. Diyoruz ki birinci mezhepte kavi, ikinci mezhepte güçlü, birinci mezhepte güçlü. Ama diyoruz ki sizler bu konuyu yani bizim de hiç şüphesiz ki dipnot diyoruz. Yani güçlü bir şekilde bir delilimiz yok. Güçlü şekilde Peygamber Efendimiz'den veyahut da sünnetten yani açık, apaçık bir delilimiz yok. İbrahim Aleyhisselam'a bina etti veyahut da Adem Aleyhisselam'a diye bir apaçık bir delil yok. İkincisi bu konularda kat'iyat yani kat'ili, cezimli, yakınlı olan bir delilimiz de yok. Bütün deliller yani birinci mezhebin delilleri, ikinci mezhebin delilleri yani muhtemeldir. Muhtemeldir. Olabilir, olmayabilir. Doğru olabilir, olmayabilir. Üçüncüsü de arkadaşlar bu konu tartışma konusu, cidel konusu, münakaşa konusu yapılmaması gerekir. Kim ki birinci mezhebe giderse ona da hürmet edilir. Kim ki ikinci mezhebe giderse ona da hürmet edilmesi gerekir. Çünkü apaçık bir delil olmadığından dolayı ve billahi tevfik.